Chcesz wiedzieć, brat, jak wygląda mój pokój? Przed siebie mam sam bałagan w tym lokum. Zamiana widoku dla mnie może być, ale ubrania wokół mówią ten syf to zalew. Teksty porozwalane, podłoga pod nimi podłoga, lecz najpierw pod nogami winyl. To doda mi siły posprzątać bajzel. Tak sobie mówię o tym już od 3 lat. Wiesz, jak nie, jak chcę, tak i tak tą operację zacznę. Mam cel, lecz pewnie zapalę i zasnę. Od kilku lat w domu niemal nie ma mnie. Nie wam, że znajdzie mnie chwila męki. To patrzę na pusty od piwa butelki. Odkrywam, że w jednym metrze rosną butelki piętro po piętro. Co to za miejsce? Tak, to mój pokój typowego mieszkańca bloku na uboczu. Coś o roztoczu, co żyje w płytach. Masz alergię, człowiek, to tu nie oddychasz. Jak wchodzisz od drzwi, albumy po prawej, po lewej masz biurko, a na nim nic prawie. Mam dziś zamęt, ale med dalej. Pozwól królestwo, my ci przedstawię. Na krześle skarpetki, puste pudełko od świerszy. Kameleon już wszystkie w pieprzy. Usiadaj, brat, lecz uważaj na fostex. To sprawia, że nie może się oprzeć. No dobrze, już wiesz, ale ostrzegam po to. O kurwa, uważaj mikrofon. Sprawdź pokrótce blat. Ten co robi pod łóżkiem. Ej, brat, uważaj na głowę. Jak stajesz o łóżko, zajebać się możesz. A co na stole? 2 MPC-tki od koli butelki. Nakrętki z fajkami przy pełnej kieni. 2 gramy sens dalej 30. Ale zapakowane. No i w chuj tych od fajek. Bletek filtru. Wiesz, ja nie palę niczego bez jeansu. Dlatego syftu utrzymany jest w pełni. Na ziemi preamp i mikser ten lepszy. Obok Korki Station plus Nord Electro. AKI 5000 na pewno. Na pewno, na pewno. Tu był leksikon pod generalny mix. Zbyt dużo płyt, pozwól się rozejrzeć. Widzę, że wyłania się gdzieś tam węgle. To dzięki niemu szaleje na bębnie. Co powoduje, że trudno zamknąć gębę. Z dnia na dzień przykryły go papierki po czekoladzie. Paczkę ustawię, jestem wynalazcą, bo cały prąd daje mi jedno gniazdo. Diabli! Dlatego mam milion kapi. Znajdź ten właściwy, a serce ci zadrzy. Który to leksikon? Sam widzisz, chciałbym. Dobre, odpalił, choć puszczę ci sample. Puść wity! Tylko ogarnę, mam kilka nowych, tylko ty znajdę. Ale się gdzieś tam w rogu. Tam, gdzie zawsze. Dobra, nieważne, odpalmy lolka. Brat, coś ci puszczę, a potem tu posprzątam. Każdy idzie w swoją stronę, choć nie wiadomo jaką wybrać drogę. Inni wyboru nie mają i przymierają głodem. Wiem dobrze, wyglądam to w swoim samochodzie. Ale sumienie wyrzuca mi go na co dzień moment. Daj mi pomyśleć, męciu, nie chcę, by tylko szczęście mogło zaistnieć na zdjęciu. Wszyscy uśmiech, chrusznie mi mnie uśmiem. Rozpoznasz, który śmiech razi oszustwem. O tym dowiedzieć może się już wkrótce. Masz plany, wielu je miało zanim nie zostali rozpoznani. To nasz dekalog, a gdzie azyl? Azyl za mało, najmądrej głowy cenę. Urodzony w Somalii za śmierć pod gołym niebem. Po co mi wiedzieć, kto na mnie bluźni? Gdybym się przejął, bym był próżny. Nic nie zrobiłem, co by mogło mnie wyróżnić. Los jest okrutny, czas sławy jeszcze krótszy. Się nie oszukujmy. Pomyśl o życiu i dużych perłach. Teraz pomyśl o Chinach i ludziach, których się wysiedla. USA to brednia, herezja łatwowiernych. 4000-niki obok kartonowych dekli. Masz raj do ucieczki, kraj wielki, niebezpieczny. Skończysz jak Afganistan, 51. Toplony raju. Kiedyś luksusem był maluch, kto mógłby pomyśleć, że tak będzie nazajutrz. Szacunek mam dla tego miejsca. Zawsze może być gorzej, co byś nie pomyślał. Ten czar tu pryska razem z nim wiara w cud. Ej Bóg, żeby nas nigdy nie znalazł głód. Szacunek mam dla tego miejsca. Zawsze może być gorzej, co byś nie pomyślał. Ten czar tu pryska razem z nim wiara w cud. Ej Bóg, żeby nas nigdy nie znalazł głód. To Hollywood!